Tukienda kumana. Barabara kabisa, imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro. Imani yangu ni tele kuwa ameshinda salama salimini, ndugu msikilizaji pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari ya mwisho ya leo Jumanne, ikiwa ni tarehe 6 Juni 2023. Tuanze kabisa na muktasari wake. Mwenyekiti wa chama CNL na nani vikali mwenendo wa wizara ya mambo ya ndani ya kupuzia matokeo ya kongamano zilizoandaliwa na chama hicho CNL. Na mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Burundi anaahidi kuunga mkono miradi ya serikali kuwa itakuwa ni nchi iliyopiga hatua kimaendeleo. Na wakulima wa mpunga mkoani Cibitoke wanaomba ongezeko ya bei ya kumradi. Wakulima wa pamba mkoani Cibitoke wanaomba ongezeko ya bei ya bidhaa hiyo. Na ugenini ni kwamba mwezi uliopita rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema rais wa Urusi na Vladimir Putin na mwenzake wa Ukraine Zelensky ni sharti wa kutane moja kwa moja ili watatue mzozo unaojiri nchini Urusi. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Fraso Akimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kisiasa. Kupuzia matokeo ya kongamano zilizoandaliwa na chama CNL ni kukiuka sheria za chama hicho. Ni matamshi yake mwenyekiti wa chama CNL ambaye anachukulia mfano wa barua aliyotumiwa na waziri wa mambo ya ndani tarehe 2 mwezi Juni, ambapo walikuwa akimfahamisha kuwa kongamano zote zilizoandaliwa na chama hicho hazina umuhimu wote. Mbunge Agaton Gwasa anaeleza kuwa hatua hiyo ya wizara ya mambo ya ndani ni kinyume na pendekezo la wizara hiyo iliyokuwa ikiahidi vyama vya kisiasa kuendesha mikutano tofauti mwezi Mechi na Aprili. Tumusikilize anaojiwa na Romiwardi ni wabivuze. Sidhani kwamba waziri wa mambo ya ndani anaelewa zaidi sheria za chama CNL kuliko wana CNL. Mimi naweza nikasema mabavu ndiyo yanatumiwa kuliko kutumia sheria na haki. Kwa sababu katika huo waraka wake unaodaiwa kuwa ni wa tarehe 2, yeye anafungia mlango shughuli zote za chama. Lakini anasisitiza kuwa hii hali hii ni ya kuzuia vurugu ambazo zingezuka kati ya wafuasi wenu. Vurugu gani isipokuwa yeye ana upande anaoushabikia? Kwani yeye anasema kwamba kuna watu waliomwandikia na anachukua maamuzi kwa mujibu wa watu hao, badala ya kuongea na kuzungumza na uongozi wa chama anachukua hatua, tena hatua kali na nzito zaidi. Hili ambalo waziri anafanya ni kinyume kwanza na sheria, kwa sababu chama CNL hakijakiuka hata sheria moja, hata kipengele moja cha sheria moja wapo ya sheria za nchi. Hicho ndicho kingesababisha yeye aseme nachukua uamuzi wa kusimamisha shughuli za chama. Iweje kongamano la chama ambalo ndio ngazi kubwa kuliko ngazi zote za chama iamue, na watu hao wakati wa kuchukua maamuzi hayo walikuwepo na walichangia, na kile walichokichangia kilitiliwa manane katika conclusion za kongamano, alafu baadaye waje kudai kwamba eti hayafai ni batili. Kama kongamano la tarehe 12 mwezi Machi lilikuwa kinyume na taratibu za chama, angeliruhusuje? Agaton Gwasa, mbunge anayeongoza chama CNL. Wajumbe wa serikali wanapaswa kuwasilisha miradi itakayotekelezwa ndani ya miaka 3 na 5. Mwenyekiti wa shirika la kiraia Parsem linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra anatoa mfano wa wizara ya miundombinu ambayo inapaswa kuonyesha barabara au majengo ya umma yatakayojengwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa Faustin Kumana, utekelezaji wa miradi hii utafanya uwezekano wa nchi ya Burundi kufikia lengo lake kuwa nchi iliyopiga hatua kimaendeleo mwaka 2040 na nchi tajiri mwaka 2060. Alisema hayo Jumanne hii wakati wa mkutano alioendesha na waandishi wa habari. Hata hivyo, bwana Ndikumana anaeleza kuwa uwajibikaji wa vita dhidi ya ufisadi vingekuwa nguzo ya maendeleo nchini. Na kama nilivyo kuelezea katika muktasari wa taarifa hii, ofisi ya Benki ya Dunia nchini Burundi inaunga mkono azimio la Burundi kama nchi iliyoendelea mwaka 2040 na nchi tajiri mwaka 2060. Kauli ya Kau Sesewage, mwakilishi wa benki hii nchini Burundi, katika mkutano alioendesha na waandishi wa habari Jumanne hii. Hata hivyo, utoaji wa soko za umma unasalia kuwa kikwazo kikuu kinachozuia shughuli zinazofanywa na Benki ya Dunia nchini Burundi. Ayusiyo Moise Misago. Kama alivyoeleza katika kikao na waandishi wa habari Jumanne hii, Hawa Sesewage, mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Burundi, benki hiyo imejiandaa kuunga mkono mpango wa kitaifa wa maendeleo PND pamoja na mradi wa serikali kwa taifa lenye maendeleo ifikapo mwaka 2040 na kwa taifa tajiri ifikapo mwaka 2060, Vision Burundi Pays Emergent en 2040 et Pays Développé en 2060 katika lugha ya Kifaransa. Katika bajeti inaenda kutumia katika miaka ijayo sawa na bilioni 3. Pesa hiyo ya kuunga mkono serikali ya Burundi itakuwa imeandaliwa. Ingawa benki hiyo iko tayari kuunga mkono miradi hiyo, mwakilishi huyo wa Benki ya Dunia anasikitishwa na utoaji wa masoko ya serikali ambao hauendeshwi ipasavyo, hali ambayo inakwamisha shughuli za benki hiyo. Hapa anarejelea uwezo kuhusu utoaji wa masoko ya serikali ambao anasema kwamba hautoshi. Hawa Sesewage anakumbusha kuwa hatua zinazozingatiwa katika utoaji wa masoko ya serikali ni sawa katika mataifa yote ambapo Benki hiyo ya Dunia inaendesha shughuli zake. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Nikukumbushe kuwa hii ni Radio Isanganiro inayosikika kupitia vipuvi vya anga 89.7 na 101 huko nchini kati na we3.isanganiro.org. Katika ukurasa wa kilimo, wakulima wa kilimo cha pamba katika tarafa la Rugombo mkoani Cibitoke wanasema hawasimamiwi za kutosha kama ilivyokuwa hapo awali. Wakulima hao wa kilimo cha pamba wanaeleza kusikitishwa pia na namna hawapewi dawa za kunyunyizia mazao ya kilimo hicho. Wakulima hao wanawataka viongozi wa shirika la maendeleo ya pamba Kojeruko kuongeza bei wakidadisi kuwa pesa 800 sarafu za Burundi wanazopewa kwa kilo moja ni kidogo kilinganisha na namna hali ya maisha inavyoendelea kuzorota. Aida, wakulima hao wapamba wanaeleza kuwa na pesa hizo kidogo wanazopewa huwa zikiwafikia zikichelewa. Tuwasikilize. Kitegwa chipamba kiragoye kabisa. Kitegwa chipamba tugitera kuva mu kwezi kwa kilimo cha pamba ni kigumu. Kinafanywa kutoka Disemba hadi Juni ambao ni mwezi wa mavuno. Tutauza pamba hii mnamo Agosti. Lakini tutalipwa baadaye mnamo mwezi Septemba kwa bei ndogo. Tunadai ongezeko la angalau 200 pesa ya Burundi kwa kilo moja. Mwaka jana gharama ya kilo ya nyuzi za pamba ilikuwa na thamani ya faranga 800. Mwaka huu tumeahidiwa kuwa gharama ya kilo itakuwa faranga 900, wakati ambapo tulitarajia kupata angalau kati ya 1100 na 1200. Hakuna faida kwetu sisi wakulima. Tubagara na masuka menshi cyane, hari giye tura n'abakozi bikaturarana ntibigende neza. Baba bakeneye kuri zao hili linahitaji utuzanji mkubwa kwa sababu ni zao linalochukua muda kukomaa na kuwa tayari kwa kuvunwa. Malalamiko yetu yana uhalali zaidi, kwani pamba ni zao la kuuza nje ambalo kwa hiyo lina jukumu muhimu katika uchumi wa nchi. Ni kwa sababu hii tunadai kulipwa kwa wakati ili tuweze kufanya shughuli za kila siku. Twitegurire baje abanyeshuri urabara n'abanyeshuri barafasha. Usanzwe gitego cipamba chachifashe neza usibye gusa ko kwa ujumla kilimo cha pamba kinaendelea vizuri, isipokuwa mwaka huu mavuno hayakuwa mazuri kutokana na ukosefu wa bidhaa zinazofaa ambazo huwa tukitumia kwa kushughulikia kilimo hicho, na pia kwa sababu ya hali ya hewa ambayo haikuwa nzuri hata kidogo. Makoperativa kabaho ubu byarahindutse ntibikiri nka kera. Mambo yamebadilika katika siku za hivi majuzi. Hapo awali kutoka awamu ya kwanza ya mauzo ya mavuno ya pamba. Tulipata bidhaa kwa urahisi ili kulinda mashamba yetu ya pamba. Kwa sasa tulipea kipaumbele kilimo pamba na udongo ulikuwa na rutuba. Tunasisitiza kudai ongezeko la bei ya bidhaa hizi ili kuwa na uzalishaji wa kuridhisha. Habari za kimataifa. Naam, tuitimishe taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa Pretoria. Mwezi uliopita, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa pamoja walikubali kupokea ujumbe wa amani wa marais sita kutoka Afrika. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Pretoria imesema kuwa baada ya mkutano wa viongozi wa Afrika uliofanyika Jumatatu ya wiki hii walikubaliana kwa pamoja kuzungumzia na Putin pamoja na Zelensky ili kusitisha vita na kupata suluhu ya kudumu. Bila ya kutaja tarehe rasmi ambayo viongozi hao watasafiri, taarifa hiyo imesema marais wote sita wamethibitisha kuwa wako tayari kusafiri kwenda Ukraine na Urusi katikati ya mwezi huu. Miongoni mwa marais wanaotarajiwa kusafiri ni pamoja na rais wa DRC, Misri, Senegal, Afrika Kusini, Uganda na Zambia. Na kinachokabilia sasa ni kuwa mawaziri wa mambo ya nje kutoka kwenye mataifa haya kukutana ili kuandaa mpango kazi. Nchi za Afrika ndizo zimeathirika vilivyo pakubwa kwa kupanda kwa bei na nafaka na biashara kutokana na vita hii. Kinshasa inasema raia wake waliuawa baada ya jeshi la Sudani kutekeleza mashambulio ndani ya chuo kikuu cha kimataifa cha Afrika jijini Khartoum. Mapigano yanayoendelea nchini Sudani kwa wiki ya 4 na raia hao wa DRC ni miongoni mwa watu 1800 waliopoteza maisha tangu kuanza kwa vita hivyo. Wakati huu mazungumzo kati ya pande hasimu yalikwama. Naibu waziri mkuu anayehusika na mambo ya nje nchini DRC Christophe Rutundula amesikiliza jana muhusika wa masuala ya mambo ya nje katika ubalozi wa Sudani jijini Kinshasa kupata maelezo zaidi kuhusu vifo vya wanafunzi 10 raia wa DRC waliouawa na mabomu yaliyorushwa na vikosi vya serikali katika chuo kikuu nchini Sudani. Waziri huyo amesema serikali inasubiri mamlaka ya Sudani kutoa maelezo zaidi kuhusu tukio hilo. Khartoum inakabiliwa na mapigano kati ya jeshi la wapiganaji wa RSF tangu Aprili 15 huku raia wakinaswa katika mapigano haya. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa wito kwa kuwepo kwa korido ya kibinadamu ili kuiwezesha kuwaondoa raia wake waliojeruhiwa na wengine ambao bado wamekwama mjini Khartoum. Na nikiwa hapa ndugu mpenzi msikilizaji ni saa 11 na robo ndipo ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo François Kimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianney Ngendakumana, sina la ziada na wageni nikiwatakia kila la heri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Aramusiki.